Dicía Rosalía aqueles famosos versos de Castelans de Castela tratade ben os galegos. Creo que estaba fundada en feitos históricos reais de outras épocas, cando os galegos, moitas veces incluso a pé, tiñan que desplazarse en pleno verán, como o que padecemos agora, sometidos á calor intensa para traballar na sega nos campos castelás. Que tempos aqueles, agora xa irían en coche ou en autobús ou en outros medios máis modernos. Hoxe vamos falar deste tema e vamos falar tamén desde a terra do gran poeta Avelino Díaz aquí na Órrea, en Río Torto, con Cecilia Llanes, como sempre, que ten xa preparada a chuleta das preguntas para os nosos convidados. Moi boa tarde, moi calurosa tarde, Cecilia, que tal? Boa tarde a todos os ointes, boa tarde, Pepe. Pois sí, calurosísima. En estas épocas precisamente de calor, épocas de colleita, épocas na que se recollía o trigo, agora todo se fai con máquinas, agora todos os tempos cambiaron, pero vamos a recordar como se facía antes, como se segaba, non aquí en Galicia, que non había tanto, pero en Castela, que era onde máis produción había, e iba a xente daqui. Temos con nosotros a dous membros da Asociación de Veciños da Órrea, pero dúas persoas que participaron moi activamente na creación deste documental do que vamos a falar hoxe. Presentadevos os dous. Hola, ben, pois eu son Laura Alonso, e son unha das artífices deste documental xunto con Vanessa Gómez Lourido, que é a miña compañeira. Hoxe non está, ela é xornalista, eu neste caso son diseñadora gráfica e fotógrafa, entonces, bueno, entre as dúas fixemos aí un tándem para dar forma a esta historia, non, de segadores da Órrea en Terras de Castela. Hola, boa tarde, son Antón, son un membro máis da Asociación de Veciños e Veciñas da Órrea. Bueno, estamos aquí para comentar un pouquiño sobre o documental dos segadores da Órrea. Contádenos como xurdiu esta idea de gravar este documental sobre as viaxes da sega a Castela por parte dos veciños da Órrea. Bueno, este é un proxecto que a asociación leva tempo argallando nel. Primeiro empezamos cunha mesa redonda lá por o 2015, é unha edición dun libro tamén no 2018, e pois fixemos un viaxe desandando co segador, desandando o camiño que chamamos nós, porque fomos fomos 50 persoas, 50 segadores, e fomos andando por todos os sitios onde foron eles segar, incluso encontramos amos que estiveran segando pa eles e todo. E finalmente creo que damos por acabado o proxecto, que non nos sabemos aínda, co documental este, que, bueno, como vedes, está tendo bastante éxito. Que función desempeñou cada un de vos neste proxecto? Por exemplo, Laura? Sí, pois, bueno, xa digo, Vanessa e Mas eu fomos as directoras, entre comillas, entonces ela fixo a más a parte de guión, a parte máis teórica, digamos, eu encarguime da parte máis gráfica, non a edición do documental. Bueno, logo desde a asociación tamén nos facilitaron, bueno, pues os datos de todos, o directorio, digamos, de datos de cada segador, dos que están todos vivos, non? Estaban. Ahora xa faleceu algún, pero bueno, cando empezamos estaban vivos. E logo tamén, bueno, eles facilitábanos como unha especie de esquema do que partimos, aunque logo, bueno, a historia foi collendo outra forma. Cando e como se gravou este documental? Ben, pois mira, empezamos no verán do 2019, xusto antes do COVID. Logo, claro, pillounos aí un pequeno parón, por razóns obvias, e logo continuamos hasta este ano que terminou, porque, bueno, ao final era moita xente, había xente non sempre podían, había xente que tampouco vivía aquí na Órrea, entón, bueno, houve que adaptarse un pouco tamén a distintos lugares, non? Algúna persona xa iban moi maiores tamén, entón, pois, bueno, empezamos, xa digo, foi un traballo así longo, pero, bueno, ao final, pois, deu, creo que, bon resultado. Cales foron as principales dificultades que as que vos atopastes para gravar o documental? Dificultades tampouco non como tal, o único é que un pouco ir adaptándose, non dispuxemos, digamos, de como dun escenario único no que viñan as persoas, senón que fomos nós a entrevistar as persoas. Entonces, bueno, en ese sentido, pois no documental hai distintas ubicacións, distintos planos, un pouco por eso, pero bueno, complicacións as propias tamén, que nos cadrou unha pandemia de por medio, entón ralentizou tamén todo o proceso, pero bueno, foi un traballo moi moi bonito, moi agradable, non sei. Eu a verdade só poderia falar palabras bonitas deste traballo. A que lugares en concreto fostes de Castela para gravar isto? A Castela non fomos, fomos, cando falo de lugares de aquí. Realmente é un documental que fala das segas a Castela, pero non sin mostrar Castela, digamos, mostra Castela a través das palabras dos segadores. Cando nos lo encargaron dende a Asociación de Órrea, era importante porque eles querían, digamos, deixar testemunha destas persoas que, bueno, pues algunhas rondan os 90 anos ou 80, entonces antes de que, bueno, que o tempo vai pasando, entonces deixar testemunha desas historias de xente que viviu en primeira persoa. Entonces son eles os que van contando esa historia, como que era o que os facía, digamos, lanzarse a aventura de Castela, porque, bueno, canto tempo botaban, como era ali a experiencia, os donos, os amos. Entonces, bueno, xa digo, baséase sobre todo o documental nesas testemunhas dos segadores. Son eles os que van contando toda a historia. Era certo o que escoitei, o que iban a veces a pé, incluso desde Galicia, varios días de marcha. Sí, algún dos segadores sí que comentaba, os que foron máis tarde non, que xa iban en tren desde Lugo, pero que algúns, non os que entrevistamos nós, pero algún conta, meus pais ou meus irmáns iban a pé a Castela, que xa nos remontamos a principios do século XX, o sea que unha experiencia dura, a maioría deles falan dunha experiencia moi dura. Que documentos gráficos ou escritos ou audiovisuais utilizastes para a grabación? Utilizamos sobre todo fotografías antigas que fomos recopilando, bueno, algunhas que tiñamos da zona de Órrea, de por aquí, que nos facilitaron tamén da asociación daqui da Órrea, tamén tiramos de algunha bueno, hai unha páxina web que é Río Torto no Tempo, que ten fotos tamén de todas as parroquias, entonces tiramos sobre todo aí, sobre todo para ambientar o que era Órrea naqueles tempos, non? Bueno, basicamente eso. Que non se conserva, por desgracia, son vídeos, non? Que foran antigos non se gravaron, non? Non, de feito, non sei, alguén da asociación intentou, non sei se foi a través do Museo do Pobo Galego, non recordo, non sei se sabes tanto, e non conseguimos ese material, entonces ao final pues, xa digo, é unha historia contada polos seus protagonistas. Bueno, faltaríanos un pouco eses recursos de vídeos antigos. Recibístedes algún tipo de axuda oficial? Pois sí, isto foi a través dunha subvención que nos concedeu a Diputación Provincial. Entón, nosotros aproveitámoslo o máximo posible. Valorádenos a importancia da confección de documentación gráfica como a vosa na conservación da memoria cultural dun lugar. Valorade esa experiencia. Home, eu creo que é unha experiencia necesaria en todos os eidos. En este caso fala de unha época concreta, de un lugar concreto, pero que é sensible tamén, que falamos de Órrea, desta zona de Río Torto, pero en Galicia era unha actividade presente, pois, na Terra Chá, por aí, en moitos lugares. Bueno, en este caso, as segas, como pode ser outros temas, creo que é necesario, de alguma maneira, deixar esa testemunha, non? Que se coñeza, sobre todo se é por demanda dos seus protagonistas. Eu creo que case é moi importante resaltar a importancia que ten guardar os testemunhos desa xente, non? O que decías ti antes de que por desgracia desapareza, non? Pero non solamente en esa actividade, senón en calquera actividade cultural ou do pasado, o que está desfacendo, o que fai xente como a vos, eu creo que é necesario e ten un gran mérito, eh? Sí, sí, sin duda, porque, bueno, ao marxe xa do documental temos un minutados, non recordo agora, pero moitas brutos, digamos, de cada segador. Entón, eso xa solamente como material pues, é fenomenal, que igual nun futuro pues, incluso serve para outras creacións ou outros traballos. Imagino que tedes máis proxectos semellantes a este caso. Podedes contarnos si algún proxecto así en vista? Falo por min. Eu, por exemplo, estou facendo un traballo fotográfico sobre o traballo do meu pai, que é ferreiro. Tamén un pouco deixar testemunha dese oficio tamén, que está casi que está, non sei, casi a punto de desaparecer na zona de Río Torto. E ahora mismo é o que teño así en miras con Vanessa. Ahora mismo hai que acabar, claro, casi acabamos de terminar isto, entonces non sei se nun futuro igual podemos facer outros traballos así desta categoría. Bueno, e tamén que hai que darche as gracias de parte do noso programa Mariña Maravillosa, e actualmente é a xurado aquí en Río Torto de noso concurso de fotos, que tamén é un traballo, non? Sí, sí, encantada de colaborar con vos, de que me chamastedes, bueno, encantada, sí. Valorádenos tamén a importancia dunha parroquia como a Órrea dentro do concello de Río Torto e dentro da comarca. Que ten a Órrea de especial e por que un traballo cinematográfico sobre os segadores que ían a Castela? Falo e logo paso a palabra, que estou aquí eu comendo moito moito protagonismo. Bueno, quería resaltar a Órrea porque a Órrea para min é un paraíso. Como unha parroquia a veces parece que olvidada dentro do Concello de Río Torto pola súa ubicación, pero que ten moito potencial a todos os niveis, a nivel paisaxístico, a nivel pues, histórico. Entonces, eu creo que hai, vamos, que ten unha importancia, creo que é das parroquias máis ricas, de, incluso me atrevería a decir isto, non sendo eu da Orria, pero das parroquias máis ricas de Río Torto, con ese potencial. E, bueno, con esta historia que tiñamos, con tanta xente que foi a Castela, pois, bueno, tiñamos que facer algo. Bueno, eu solo podo dicir que na Orria, por exemplo, hai... no 1960 éramos 647 habitantes. Hoxe en día viven 50 persoas solo aquí. Aí se ve a caída. Pero, sin embargo, hai unha asociación que funciona moi ben, ou nos parece a nós moi ben, porque a parte do documental nós temos editado seis libros, que é un para ser... unha asociación con 50 persoas, que realmente tamén temos 50 socios, que non temos máis, creo que destacamos moito sobre as outras. A mellor é tirarse moitos tal, pero a Orria realmente a asociación funciona porque somos unha pila de amigos, non é unha asociación, é unha pila de amigos, entón funciona por eso, senón non creo que pudera funcionar. Bueno, eu teño que decir, todo hai que decirlo, non? As verdades han que doan, que me perdín, parece mentira, pero perdíme un pouquiño así antes de chegar aquí ao sitio de reunión, porque a Orria sigue conservando ese estatus de natureza preciosa virgen que tanto gusta, non? E, bueno, por si alguén non o sabe, a Orria está un pouquiño escondida nunha pendente, según, isto seguro que o sabe todo o mundo, ao lado de Casa Monse, un desvío á dereita, chegas a Orria, que é un grupiño precioso de casas, por si alguén se perde. Vamos a fazer unha pregunta máis dedicada ao que é o documental. Vosotros parecevos como que os segadores que ían de aquí de Galicia recibiron algún momento algún tipo de maltrato pola situación na que iban ou porque eran galegos? Que vos parece? Bueno, non vou dicir o parecer, senón o que escuitei de algúns, non? Incluso xa fora do documental. En xeral, non falaban mal dos amos, nin, quer dicir que os trataban ben, que, bueno, les desenvolvían o seu traballo, que era un traballo durísimo. Si que había algún que decía que, claro, chegaban, pues, imaginados, nos anos, non sei, 40, 50, 60 do século XX, claro, pues, ataviados coas súas roupas, entonces que había algunha xente, cando chegaban a Castela, que os miraban como se veñan aí os galegos, como se foran pouco menos que hoy, pues, non sei, que non quero facer comparacións, pero, bueno, que os miraban como unha xente rara, non? O que dos donos, dos amos, non falan mal, non os trataban mal, non? Sí, como ben dice Laura, hai unha anécdota no documental que... dice un dos segadores, estaban todos os nenos esperando por nós porque pensaban que os galegos éramos diferentes. Pero bueno, do maltrato a verdade é, como dixo Laura, que ninguén deles conseguimos sacarle nada malo de dos amos, eh? Dos amos que lle chamaban amos, que eran jefes como aquí, ou os empresarios como son hoxe, eles chamaban lle amos, pero eran palabra cariñosa casi, e naide nos falou mal, naide que nos trataran mal, eh? O que sí se conservaba incluso hasta hai pouco, eu notei en persona ese complejo un pouquiño de inferioridade que tiñamos a veces polo acento, pola forma de falar, ao mellor pola pobreza tamén, que tamén chama a atención, aunque agora se use de outra maneira, a palabra amo sona un pouco pexorativo, non? Pero bueno, supoño como dices ti que era en plan cariñoso, non? Imagino. Sí, no, eles daban un plan cariñoso, é como se agora dices o meu xefe ou a miña xefa, vamos, eu creo que eles, porque ninguén falou mal deles. Dicían incluso que traballaban tanto como a eles, que incluso tiñan moitas veces pedir os cartas ou tal para pagarles, así que non eran tampouco doutro logo doutra condición nin nada. Sí, moitos deles sí que dicen esa palabra en concreto, amo, pero eu creo que porque quedaron dende aquela con esa, non, que os trataban así, pero non falan mal, non falan como si fora, aunque hoy pode sonar pexorativo, pois eu creo que bueno, que lles quedou a palabra daquel entón. Sí, como se dice agora, miña muller, miña ama, non? sí, pois algo así, sí, pero utilizaban esa palabra en concreto, sí, dos amos. Eso vai moito co carácter galego, que nunca falan mal de outras persoas. Cando se trata de traballo, pois entón, claro, o galego sempre se tivo esa fama de que a donde ía, sempre era unha persoa que traballaba, entón estaba nese tema. Pregunto vos tamén, tedes coñecemento de outros traballos que ían realizar os galegos fora de Galicia, que non fose a sega? Pois desde a asociación a verdade é que tampouco estudamos, non só nos preocupamos dos xogadores, porque claro, como tiñamos 29 persoas aquí que foran alá, e máis incluso, pero 29 que conseguimos entrevistar, algúns non podían por tal, pero de outros traballos sí que realmente, posiblemente que foran facer alguna cousa máis, pero non damos conta dele. Xa me contasteis antes un pouco tamén como se desenrola a actividade da Asociación de Veciños, pero o que si non me contasteis é que proxectos futuros tedes así para facer? En principio, proxectos, o mismo documental, queremos facer unha unidade didáctica para as escolas. Eu creo que entón sí que ao mellor dicimos que daríamos por rematado o dos segadores. Temos máis proxectos, sí, nosotros, porque non só nos dedicamos aos segadores, como é visto, temos libros publicados de imágenes do povo, da xente cando era nova e tal, que nos cederon a xente, e vamos, temos proxectos de amañar algo máis o local social, temos proxectos de... Bueno, inauguraremos o día 10, xa aproveito logo o día 10 de setembro unha área recreativa que fixemos aí. Bueno, así proxectiños, temos marcados un roteiro tamén, por a nosa conta, que o facemos este domingo que ven, o 27, faremos unha comida veciñal, primeiro faremos un roteiro, despois teremos un grupo musical e por a tarde disfrutaremos dos xogos tradicionais. E bueno, así cousiñas máis que van quedando que ahora mismo non me acordo. Iba a lembrar eu das citas gastronómicas que non poden faltar, claro. Que valor lles concededes ás asociacións veciñais e culturais que existen cada vez en maior número nos concellos? Pois necesarias sobre as culturais. Aquí, por exemplo, bueno, que decía Toño, non, que gracias a esa asociación, pois bueno, non solamente saiu este documental, senón que pois conseguen traer outro día proxectar, non, unha película, entonces traer cousiñas que, bueno, ao mellor sin esa asociación non serían posibles. E creo que é interesante esa dinamización do rural, non? Então eu creo que son necesarias en todas as vilas así pequenas e parroquias. Eu creo que é un moi importante, porque senón as vilas pasarían parroquiñas así pequenas como a nosa pasarían desapercibidas totalmente. Estaría isto, 4 paisaniños que houbera por aquí nin terían con quen falar casi. O documental proxectouse tamén noutros lugares da Mariña, de fora de Río Torto. Onde se proxectou e como foi a acollida que tivo? Bueno, fixamos a primeira proxección foi aquí na Orria. Ora ten Toño o listado completo de proxeccións, pero bueno, a primeira pois lógicamente tiña que ser aquí na Orria, sobre todo cos propios segadores. Logo fixos unha presentación na Deputación en Lugo, que foi así unha presentación tamén con moita xente, a verdade que máis xente incluso da que esperábamos. E logo, bueno, igual pode Toño decir outros lugares que, bueno, aquí da rodeada. Bueno, como ben dice Laura, a primeira foi aquí na Orria, porque claro, debíamos ir aos segadores, aos propios segadores e ás familias. Tuvemos dúas sesións, unha para a familia dos segadores e segadores, e outra para público en xeral. Despois creo recordar que fomos a Fumiñá, Pastoriza. Bueno, antes disto fomos á Diputación de Lugo. Despois da Orria fomos á Diputación de Lugo, onde conseguimos un cheo total do salón, que incluso quedou xente sin poder entrar e xente de pé, que por o que nos decían ali nunca pasara, así que estamos orgulosos deso. Despois, como de ben dixen antes, Fumiñá, Pastoriza, Ponte Nova, Navia de Suarna, Valedouro, Vegadeo, ahora mismo día 26 estaremos en Meira, o 25 en Santirso de Abres, e bueno, temos varios sitios ainda sin concretar fechas, pero na Melide, Coruña, Santiago, me parece, varios sitios que ahora non recordo, pero moitos sitios que ainda non concretamos fechas. De feito, facíamos o outro día así unha previsión así por riba, teño no visto xa, así contando por riba, 1.100 persoas, así por lo que fomos contando nas proxeccións que fixemos. Todo un éxito, eu casi vos animo, non sei se o pensastes presentalo a algún certame cinematográfico, non? Que ten o seu mérito tamén, non? Pois desde a asociación estános animando a Vanessa e a min, non sei en que quedará iso, pero bueno, Aí andamos. De momento estamos cas proxeccións e xa iremos vendo. Comentábamolo antes, fora de emisión, pero quero que expliquedes que teñen que facer calquera asociación, calquera persoa que queira pedir esa retransmisión deste documental, que ten que facer para poder leválo á súa zona. Pois moi fácil, nós sempre dicimos así, que calquera identidade ou calquera entidade que queira proxectalo, tanto xuntamente, asociación, como calquera outra entidade calquera, non ten máis que poñerse en contacto con noso, co correo da asociación ou con calquer membro da asociación, e valoramos que nos digan a fecha e valorámoslo entre nós, falámoslo e se podemos acudimos con moito gusto ademais. Todo o mundo ten, bueno, fala da importancia que ten de recoller os testemunhos da xente maior sobre o pasado da nosa terra. Como habería que sistematizar esta recollida? Debería promoverse dende os organismos oficiais en vez de deixalo na man da xente voluntaria e comprometida? Pois non sei que decir, eu creo que ambas cousas, quero decir, que igual que fixemos nós de maneira pois tampouco sin máis pretensión que recoller esas testemunhas, pois bueno, si hai un organismo, alguén que promove, pois mellor que mellor. Pero volvemos ao que dicíamos antes, que sí que creo que é necesario, igual que isto quedou recollido desas historias, que sempre é mellor que as conte alguén que foi, non, que dé a súa idea, que chas conten por terceiros. Entonces, bueno, este tema, como calquer outro, sí que é importante recollelo. Como vedes o nivel de asociacionismo e dos movimentos culturais no Concello de Río Torto? Vedelo importante ou vedelo que non vai moi moi por arriba? Bueno, importante, creo que o asociacionismo é importante. Creo que hai, bueno, aparte desta asociación de Orre, que fan moitas cousas moi activa, hai outras, hai a Asociación Cultural de Rincadeira, que tamén ten feito cousas moi chulas, e creo que estades vos, non? Sí, como do coro. Creo que, bueno, ahora mesmo non algunha se me escapa, creo que hai a Damas de Casa tamén. Pero, bueno, non sei ahora mesmo que actividades están a facer, pero bueno, creo que é importante que existan, e si algunha outra surde, pois creo que é interesante tamén para facer distintas cousiñas. Sí, eu creo que é importantísimo que existan, logo, realmente non sei se hai moitas ou poucas, ao mellor nos parecen moitas, pero nunca son moitas. Cantas máis haxa, mellor, porque canta máis haxa, máis xente pode traballar con estes temas que son os que temos que levar arriba e protexer. Algo do que sempre falamos en cada entrevista, é algo que se está vendo, do que dixemos tamén antes, a despoboación que existe. Como vedes o futuro dun concello rural como de Río Torto? Seguirá a decadencia poboacional e laboral no concello? Como se podería revertir esa tendencia, esta decadencia? Pois é complexo, porque eu creo que xa non só o Río Torto, é que o rural vai a menos en xeral. Home, quero creer, a ver, por exemplo, este ano sei que houve sei que pois xente que veu a Río Torto comprar casa, e non sei se para estar todo o ano é unha segunda vivenda, pero bueno, quero pensar que bueno, que igual sí que se poden facer cousiñas para traer xente aquí ou para, bueno, pois a través de actividades como estas que se pode revertir un poquinho a situación, aunque, bueno, sí que hai que ser realista, vexo complexo. Pero, bueno, na man de todos está, supoño, facer cousiñas para intentar salvar o medio rural. Sí, no, eu son moi realista, vexo moi difícil, pero, bueno, a esperanza é o último que se perde. Intentarémolo como poidamos, de todos medios e tal, pero vexo difícil, a verdade, porque realmente os organismos tampouco fan gran cousa para isto. Prometen e fan, pero siguen nas mesmas equivocacións que tiveron sempre. Moi ben, pois gracias a isto, bueno, agora xa dixestes unhas datas para poder velo, bueno, despois xa seguirán a xente pendiente de cando serán as seguintes proxeccións, pero agora o que quero é iso, que digáis unhas palabras a toda a xente da Mariña que nos está escoitando, a vosos veciños, a xente de Río Torto, que se anime a ver eses documentales, pois onde se achegue, onde teñan máis cercano, o sitio máis próximo que poidan achegarse a velo, que lles diríades? Pois eso, sí, que se teñen oportunidade, bueno, comentou o Toño antes que as próximas citas serán en Santirso e en Meira, pois que se achegan a velo, porque eu creo que é un documental interesante, que, bueno, fala dunha época tamén moi, moi de Galicia, non? Desa que comezaba Pepe ao principio con eses versos de Rosalía. E bueno, básicamente iso, que se achegan a velo, que se animen. E bueno, aproveito tamén para darvos as gracias a vos tamén por esta entrevista. E bueno, retomando ca pregunta anterior que me dicías, bueno, pois pues esta é unha iniciativa da radio, este programa co que ides tamén dando voz a distintos concellos, pois pues creo que tamén é interesante e importante nese desenvolvemento do rural. Pois eu diría, bueno, dar as grazas a todo o mundo que foi ver e diría aos que teñan a oportunidade de verlo, que o vexan. E sobre todo recalcaría a xente nova, porque moita xente nova di que isto hai moitos anos, pero realmente aínda van con nós xente que foi a cega, aínda hai vivos 27, así que non hai moitos anos, de todas maneiras que non lles vai pasar vir velo, que gustou a todo o mundo. Ademais, a nosa historia está aí e temos que sabela, sea como sea. Así que animos a todo Dios que vexe, non nos vai defraudar. E de paso tamén darvos as gracias a vos por facernos esta entrevista e tal, e polo labor que estáis facendo. Tamén, antes de que terminemos, pois bueno, tamén dar un recordatorio, pois eso, a xente que hoxe non puido estar, a miña compañeira Vanessa Gómez Lourido, que tamén é unha parte moi importante deste documental, e outros membros da asociación, a Colombina, que é a presidenta da asociación, a Paco Veiga, a Carlos Veiga, bueno, moita outra xente que non ven agora a conto con nomealos a todos, pero bueno, darlles as gracias tamén por... Bueno, pues por esta oportunidade que nos deron e aos propios segadores por esa paciencia que tiveron, por colaborar, por prestarnos o seu tempo, as súas casas para contarnos a súa historia.